lüks hayatta yaşıyorlar. Ama hayır muhteremler, kalp böyle kalp. Yani o gönül karardı muhteremler, huzur gitti muhterem böyle. Yok, sıkıntı bunalım muhterem böyle. Ne yapıyorlar bu sefer? Al bakalım alkol. Unutmak için muhteremler. Sigara, alkol derken o da yetmiyor zamanında. Hiç uyuşturucu, haplar, şunlar, eroinler, morfinler, esrar. Yani artık insandan çıkıyor muhterem bakma böyle. Çıkıyor muhterem böyle. Yani ürünlerini hemen çok genelde muhteremde uyuşturucu kullanırlar muhterem böyle. Kullanırlar böyle. Kalpte kararmış günahlarında muhterem böyle böyle. Allah o halde insan ölürse ne olur? Allah korusun. Kalbinin daha kötü işi, mahşede işi zor, daha sıradık geçemez. Düşer cehenneme, yanar cayır cayır yanar muhteremler. Orada feryal, figan, öf muhteremler. Rabbim ne olur? Tekrar dünyaya gönder, tevbe edeceğim. Yok diyemeyiz ben sana böyle. Ya. Rabbim ne oluyor? Bir gün olsun azabımı hafifletsin. Bir nefes alayım bir. Alev iş yanıyor mu sana böyle? Yok, izin yok mu sana böyle? Ya, ya Malik diyor ki, ya Malik ne olur? Sen Rabbine ki Allah benim işim böyle. Bir de bir zaman tanırsın Rabbim. Olmuyor. Sonra diyorlar, bizi öldürürsün Rabbim. Ölelim diyorlar. Ölüm istiyorlar, ölüm. Ne olur ölelim. Ölüm diyor komutanım böyle. Ya muhtemelen böyle. Ah muhtemelen. Ömür, hayatta ömür sahmesi, en büyük sahmesi bu muhtemelen. Ömür sahmesi böyle. Her saniyemiz böyle muazzam bir mücevher, cevher muhtemelen. Her saniye böyle. Onun için buyuruyor Süleyman Hazretleri, her ev Allah'ın dinliyor. Her nefes Allah'ın din müdam diyor bak. Her nefes Allah, Allah diyor. Boş geçim. Nefesler böyle. İşte günahkar insanlar dünyada yaşıyor muhteremler. Vallahi bile yaşamıyor muhteremler. Ya. Yaşıyor muhteremler böyle. Dışta öyle görünür muhteremler. Evet filmde şurada, burada, şurada, burada öyle gülümse, mülümse, şunlar, bunlar ama onlar rol hocamı muhteremdi ya. Rol hocamı da muhteremdi. Zora gülecek orada muhteremler ya. İşleri, sıkıntı, buralım dar muhteremler. Dünya böyle. Kabir bir de var. Ne olacak kabirde günahlar? Yılan olacak. Yılan. Tinnin denir pek. Tinnin yılanı. Tinnin. En zehirli yılan muhtemelen böyle. En acı, ızdırap bir yılan muhtemelen. Kabirde muhtemelen böyle. Yani kabire girdiği anda yılanlar geliyor muhtemelen böyle. Yılanlar geliyorlar. Daha böyle bir anlatmıştım ben bundan. Yine tekrarayım inşallah muhtemelen. Buradaki Gölgeler mezarlığında aslında Yorgo ismi iyi değil ama yani Yorgo. Orada Rumlar varmış da Yorgo'ların mal derim şu an derim. Oradan kalmış böylece aslında. Mezarda bir mezarcı vardı. Bilmem adını lakabı Köse derdi. Yani Köse derdi böyle. Ben çocukumda anlatayım. Çocukumda. Bir gün iki namazında Salkı Camisi'nde cenaze vardı. O zaman tabii yürüyüp gidiliyor mezarlara. Yok araba o zamanlar. Mezara ikinden sonra mezara gömüldü. Ben de hocada okuyordum böyle, imamda okuyordum böyle, Kur'an okuyordum onda o zamanlar. Oturup bir ağacın altına mezarcı yanımıza geldi. Dedi ki cemaatten biri köse be dedi böyle. Sen de kaç sene dedim bu mezarasın burada? Düşünün 40 sene var dedi böyle mezarcı. Her gün orada geçiyor emin muhtemelen böyle. Pazar yok böyle, tatil yok böyle. Bana sor peki dedi böyle. Sen 40 yıldan beri burada mezardasın burada böyle. Bir şey gördün mü burada bir şey böyle? Yani bizim göremediğimizi bir şey gördün mü? Şey elma böyle. Çok bayağı böyle. Az konuşurdu. Halka karmayız böyle. Çok dedi böyle. Ne iyi bir şey söyle bakalım birini. Düşündü birini söyledi muhteremler. İki namazını kılmış mezarlıkta. Ta o zaman da pazar küçük. Az insan böyle, ölüm de az böyle. Bakıyor ki artık gelen giden yok. Neyse giyiniyor bu. Çıkarken o mezarın kapısını, dış avlunun kapısını böyle kilitlerken bir jip geliyor, asker jip geliyor. Sen mesela benim mezarcı. Çok mezar kazıyor buna böyle. Buna kağıdını getiriyorlar böylece. Bir

Yani ölürken de, mezarda, mahşerde, sıratta, dünya her yerde Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye hükmediyor muhtemelen böyle. Yani. Bak, uluhiyet onun hakkı böyle. İllâhu hüvel hayyel kayyum. Öyle Allah ki, el hay, el kayyum. Hay kayyum. Yani şu ulemaya göre ismi azam bundan muhtemelen. Hüvel hayyel kayyum. Biliyorsunuz ayet-i kürsü, hayyül kayyum geçiyor ayet-i kürsüde. Hayyül kayyum, hay öte geçiyor. Üstün geçiyor burada. Şundan muhteremler, İrab dinamına, dahil ilmine göre bu fark ediyor. Allah'ı diye başka ayet-i kürsü, orada merfu ötüreme böyle. Onu atfediliyor, onda el hayy oluyor bu böyle. Burası ilaha atfediyor burada. Onun için burada üstün geliyor, el hayye. Anlam değişmiyor da, İrab hareket değişiyor burada böyle. Hüvel hayyel kayyumu Allah, haydur kayyum, hay. Ölümsüzlük muhteremler. Allah'a mahsus muhterem böyle. Külü şeyin halükün illa veşeh. Külü şeyin halükün, her şey helak olacak. Canlı ölecek, bitki, insan, hayvan. Cansa helak olacak mesela. Değişecekler böyle. İlla vecheh. Ancak Allah dinamaz. Zat-ı Mevlamız'a böyle. Levül hükmü, hüküm onundur. Ve ileyi turcuğun, ona döndüreceksiniz. Mesela bak ya. Bu ayet-i kerem oluyor. Bak. Kül işin halikün, her şey helak olacak. Her şey muhtemelen böyle ya. İnsanlar ölüyor muhtemelen bak. İnsan ölüyor, çürüye gidiyor, toprak oluyor muhtemelen böyle. Bitkiler çürüyor. Her sene yenisi geliyor böyle. Zaman ki evler yıkılıyor. İnsanlar değişiyor. Şehirler değişiyor. Kıyamette her şey yok olacak, helak olacak. Melekler de bile ölecekler. Azrail kendi canını alacak. İlla vecihe. Vecihe zikrül bas. İratül kül dönüyor buna böyle. Yani ancak Mevlam'dır. Ebedi olan, hay olan muhtemelen böyle. Hayatı kendisinden muhtemelen böyle. El kayyum, işte kayyumiyet muhtemelen. Kutbun bir adı bu, bir kutbun zikri budur. Kayyum, el kayyum, ya kayyum, ya kayyum muhtemelen. Ona o verir ama. Biz buna hakkına gelemeyiz. Kayyumiyet böyle. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her işiten, her şeye gücü yeten. Kayyumiyet böyle. Yani. Mesela gemi okyanusta bir dalgara yakalanmış, diğer dalgalara alabur olmuş gibi, batmış mıyım batıyamlar. Dökülmüş de denize, çırpınıyorlar. Gecenin karanlığında, okyanusta, sahil mi olacak? Yok orası sahil mi? Böyle. Okyanusta, dev dalga arasında batıyamlar. Kişi orada kimi yalvarır? Allah'ın muhtemelen Allah'ın muhtemelen. Ya. Yani o anda muhtemelenler, yani herkes, bak muhtemelen, herkes o anda böyle, yani gafille böyle, günahkar da o anda ne yapıyor? Allah'ım diyor, Allah benim yardım diyor, Allah'tan işte böyle. Yani futaten, bak, belki yaşamamış, inancı zayıf, belki yok inancı, belki olmamış böyle, ama futaten bir iman insanı, fıtri iman var insanı, fıtri böyle. Allah'ın varlığı, birliği, azamet ilahi, insan gönlü var mı böyle, futaten böyle. Küllermiş günahları böyle. O anda ne yapıyor kişi böyle? Aklına geliyor, fıtrana geliyor. Allah'ım bana yardım, Allah'ım kurtarın. Neden? O anda biliyor ki aynı konuda Allah kurtarabilir muhtemelen. Ya. Mesela Yunus Aleyhisselam mı? Yunus Aleyhisselam bak. Denize atıldı. Balığı yuttu. Balığın karnında. Gecenin karanlığında. Gece yarısı gecenin karanlığında. Hava yağıştı. Şimşek çakıyor, yağmur yağıyor, gök gürlüyor, korkuyor bir hali böyle şey. Denizin balığı bunu yuttu diye daldı aşağı doğru böyle. Ne yaptı? Allah'ın ne yapardı böyle. Yani. Ancak sensin Rabbim beni, bana yardım et. İni kütümde zalimin yardımı sana böyle. İşte kayyumiyet muhtemelen böyle. Rabbim Celle Celaluhu Mevlam, alim her şeyi biliyor. Her şey işleri görüyor. Her şey güzel melamızın bize kayyum etmeli.